маючи величезну владу, врятував Україну від злодійства, від терору, витягнув її з економічної прірви, забезпечив умови для вітчизняного товаровиробника, створив нормальний добробут населенню. Якби так, то він би був великою людиною. Однак стало гірше. Україна сповзає знову до стану колоніальної території. Люди добрі, прочитайте мудрі патріотичні українські слова. Йдеться про справи вирішальні. Як не порвемо духовно з імперією, Росією, Белебеха, назавжди та незворотно, то й розчинимося остаточно, рано чи пізно, в отій всесвітній купі сміття, духовного та всілякого іншого, від якої нас у 1991 році відділила була гра долі. Про все це чимало писав колись на екзилі наш Дмитро Донцов. Писав навіть за совітів Микола Хвильовий. До речі, обидва етнічні росіяни Белебеха. Попереджували, але справи й досі не зрушуються з місця. Чи й у 21 столітті залишимося рабами? Боргард. Чи порвемо нарешті духовно з імперією? Газета «Вечірній Київ», 18 квітня 1998 року. Ліві українські вожді, вдумайтеся, хто це пише. Це не Петро Симоненко, не Олександр Мороз, не Наталка Вітренко, які носять українські прізвища, а є чужинцями до України. Це пише Олександр Боргард із Донецька, великий українець. І перед такою особою ліві вожді є мікроскопічно малими величинами. Дорогий пане Олександре, прийміть мою щиросердечну подяку за такі слова, за такі думи, за ваш дзвінкий український голос. Схиляю перед вами свою старечу голову за те, що ви є великим патріотом України. Показуєте приклад служіння батьківщині в тяжкі для неї часи, а не користуєтеся її безпорадністю, щоб відірвати від неї жирний шматок. Хай Бог благословить ваше життя. Посередині маємо партію влади, рух соціал-демократів. Партія влади і сама влада – це скеля, яка стоятиме на смерть, щоби зберегти все, що в її руках. Народ – то дрібниця. Чесність – не існує такого поняття. Чисті руки – дурниця. Чого вам ще треба? Мовчимо. Може, тут є великі люди? Я, наприклад, не бачу. Рух розвалився. Соціал-демократи. Може, це є та сила, яка порятує всіх нас? Вони ж об'єднані. Може, це ті соціал-демократи, що погубили незалежну Україну в 1918-1921 роках? Так, це їхні онуки. Всі об'єднані соціал-демократи говорять російською, за винятком декількох. Малувато, щоб уважатися українськими патріотами. То що ж можуть дати Україні ці люди? Може, саме тут є великі люди України? побійтеся Бога.